emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txarratxean. Kultur Alea. Ba, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur hitzordu baten bueltan izanen gara, izan ere, ba, bokalen, urtarriaren 23 hontan, menpe ikusgarria izanen baitugu, Txinaio konpainiaren eskutik, lehen emanaldia izango dute, eta txontxongilo obra honen inguruko, ba, argibideen ukaiteko Manes Fus, gombidatu dugu gurera, kaixo egunon. Egunon. Esan du txontxongilo, baina ez dakit egokia den, esatea txontxongilo ikusgarri bat, ikusirik ere dantza tarteko badela? Bai, biek, bai dantzak eta bai txontxongiloek leku oso hartzen dute. Gehiago erran ezake dantza ikuskizuna dela, txontxongiloek ere dantza egiten dutelako, baina bestela aktore gisa bai dantzaria eta bai txontxongiloak eta txontxongilo laria edo, zein duera merden, denak egin berean dira. Agian, hasiko ginake konpainiaren inguruan interesatzen, Txinaio konpainiak eskainiko duela emanaldia esan dugu, zuregana ere jo dute, pixkat taula zuzendari lanaren beharra baitzuten, kontaiguzu, konpainiaren baitan nortzuk dauden eta ze egitasmorekin ari diren lanean? Ba, proiektu horren inguruan lotu dira, bereziki topaketa baten istorioa da, bereziki bi pertsonen artean, hau da batit jaltzuet txontxongiloetan jada ibilbide aski luzea duen artista bat, eta beste dantzari bat Kongotik etorritakoa, biak antzerk edo dantza ikuskizun bat egiteko asmoa eta ekintzara ere pasa dira. Hortarako deitu zuten baita ere Xano izeneko beste musikari ospetsu bat, eta hiruen artean ikuskizun honen lehen zirriborroa edo egin zuten. Eta jada kasik dena hor taula gainean zela, deitu ninduten ni taula zuzendaritza paper horren eramaiteko, edo berezikiago ikuskizun hori bere azken ez dakinik kanpoko begirada baten emaiteko. Eta horra, konpainia hori beraz, topaketa baten istorioa da, eta bereziki ikuskizun unen abiatzearekin edo istorioa berri bat hasten duen konpainia bat. Lana ere oso berezia da, hartu duten proiektua eskutartean, ikerketa lan bat oinarritzat hartuz, esklabutzaren gaian murgildu nahi izan baitute? Bai, ikuskizun hori dantzariaren baitan aspaldi eramaiten duen proiektua da. Dantzari hori Briz Minguro da, hori da bere izena. Euskal Herrian bizi da, duela bultiatiki bat orain, urte zonbaitzuk. Eta Kongotik etorria da. Eta hainbat urtez Frantzian ibili ondoren, Euskal Herrian plantatu eta zerbait muntatu nahi zuela, bere bidaia edo abia puntutzat harturik ikuskizun bat egin nahi zuen. Eta Hortik hasita, hemen Euskal Herrian ere eskalbutzaren inguruan izan diren tratu desberdinak aztertu zituen berak, jakinik beste batzak berak baino lehenago ere halako inkesta zonbait plazaratu zituztela. Eta hortan oinarritu da bai bere sorkuntza horren egiteko. Jakin behar da, berbada gutxik dakigu, baina Euskal Herri untan ere bai, eta iparralde txiki untan, kostalde untan, ba, esklabutzaren tratu hori eraman izan dela ere bai. Ezaguna da, adibidez, Ziburun, alako presondegi bat zegoela, transit moduan badakizu eramaiten zituzten Afrikatik Ameriketarat hainbat tratu egin ondoren esklabuak arat eramaiten zituzten eta transit moduan edo atxikitzen zituzten hor Ziburun. Eta bo, badira, halako frogak emengo ahantzale edo hobekio erran nagusi ospetsu batzuk hortan ibili zirela, dura ez zain aspaldi azken finean, horari gira 19. mendeaz, nahiz eta orain mende berri batetan txartu giren, ez da hain urgunekoa giberera joeten baldin bazira belaunaldietan, adibidez familietan, ba hartzen zira ez dela hain urgun. Eta horren, ezin da erran ikuskizun honen gaia hori denik, ez da, hortan laburbiltzen al, ezin da erran ba, esklabutza kontatzen du. Kontatzen duena da, gizon baten bidaia, gutxi gora sinpliki erraiteko, Afrikatik ba, iparalderat, ez? Eta bidai hori egiten duenean, hau da bere herria uzten duenean, berekin eramaiten ditu bai bere arbaso eta han utzi dituen pertsonarik hurbilenak. Eta beti berezia eta aski ohargarria da holakoetan, euskaldunek badugu hortan esperientzia zerbait ere bai, holakoetan ba, hori baino gehiago ere eramaiten dugu gurekin, hau da zakua beti uste baino pizuagoa da eta berriki irakurri dudan inkesta baten arabera, gure aintzinekoen ametsak ere bai gurekin eramaiten ditugu eta harrigarriena da ez da gindik bortizkeriarik haundienak bizi izan dituztenek, konzentrazio esparruetan ibili direnek eta berriz ere euskaldunek badugu hortan esperientzia txiki bat, nahiz eta ez den hain zabaldua oraindik gure klaseetan. Ba, gure aitatxi amatxiek hori kondatu ezpaldin badigute ere, horretaz deus erran ezpadigute ere, haiek egindako ametsak guk ere egiten ditugu. Arras bitxia da, baina dira kolektiboki hola pasatzen diren ondorioak. Eta uste dut ikuskizun horrek hortik baduela, hau da gizon hori, gizon aski gazte hori, Afrikatik onat etortzen dena, etortzen da bere iragan, bere amets eta bere orain eta proiektu guztiekin, baina guzti horrek egiten du alako saltsa bat bere buruan eta hori dantzatzen saiatzen da, briz dantzari hori. Berriz ere, jakinik ez dela bakarrik, hau da, dantzaria hor dugu eta dantzari aski ikaragarria ikusiko duten entzat, ni behintzat aski harriturik utzi nau, baina oraindik harrituago zera txontxongiloak bizitzen hasten direnean. Hor gertatzen da alako amplifikazio bat, bera hor da dantzari gisa eta bat batean bat, bi, hiru txontxongilo bizitzen hasten dira gizaki tamaineko zera txontxongiloak dira, beraz aski impresionantea da. Eta horra, bidai, zentzu horretan bidai osoa dela errango nuke, bidai betea. Esango beraz nahiko ikusgarri implizitoa badela, norberak bere egin dezaken lan bat? Bai, dantza itzik ez denez, bortxaz, jendeak ez du itxoin behar holako historio bat arekin hasten dena eta zetarekin bukatzen dena. Nahiz eta hortan zen ere nire lanaren parte bat, nundik norakoa aski argia da. Eta ez dut uste jendeak arazorik izango duenik segitzeko. Aldiz, egia da, leku handia uzten zaiola ikusleari, ba, berak ere bere proiektzioak edo egin ditzan afera hortan. Baina hala ere, berriz ere diot, argiki ikuskizunen konfliktoa ulertzen da eta ulertu baino gehiago, sentitu eta batzutan pairatu bortitza izan daitekelako edo bestetan ba, gozatu biziaren alderik eder eta indartsuenak ere transmititzen ditulako. Hiru elementu, txontxongiloak, aktoreak, dantza eta musika ere, norberak badu bere pizu osotasunean dena ulertzeko? Bai, duda izpirik gabe. Hasieran erran dut behar bada, baina Xanok egin duen musika da, aski partziala naiz, baina musika hori iziari ongi doakio, ikuskizun hori da bereziki hortarako egin duen musika bat. Eta jakin behar da gainera ba, konplizitate handia dutela txontxongilolariarekin, batit jaltzuetekin aspaldi ezagutzen direnez, konplizitate horrek normalean beti sortzen ditu alako urrezko zera batzuk, ez? Eta magia gero, magia baldin bada, espero dut batera, zuek errango duzue, baina magia da hiruen arteko topaketa horrek sortzen duen pindar berezia. Eta bitxiki, ba, gu ere kontatzen gaituena, ez da baitez bada bakarrik hori kanpotik eta urgunetik etorritako baten historia berriz ere erraiteko euskaldunok barnetik eta izerri ongi ezagutzen dugun problematika da. Oraingo untan, Briz Mongolok berak abiatu du proiektu hori eta bere biziaren parte bat ere kontatzen du ikuskizun horrekin. Baina uste dut guk ere gure burua errez kokatzen handugula problematiko horietan. Taula zuzendari gisa, lanen aritu izan zara, kanpoko begirada hortarik, nola sentitu duzu obra edo zer ekarri duzu zuri pertsonalki? Bai, zaiatzaut erraitea taula zuzendaria izan naizela ikuskizun honena bintzat, ez baina naiz hasieratik hori izan eta bukaeran txartu naiz, baina plazera handi batekin. Eta bon, beraz, kanpoko begirada hori eraman dut, ba, proiektua, konkretuki, proiektua zinez aberatsa zela iruditzen zitzaidalako eta bestalde aukera emaiten duelako ere ba, hizkuntz berri batekin aritzea, niretzat, bentzat, ari naiz. Hau da, dantza eta txontxongiloen arteko elkar trukaketa hori jakinik gure antzerkilarion kodigoak nunbaitan bai errespetatu eta haratago eraman behar ditugula, badu erronka aski interesgarri bat. Eta genera bestalde, bo hori ez dakit people piskatzartzeko, baina aspaldi ere lagunak gira batit altzuetekin, eta aukera batzen lehen aldiz lan egiteko elgarrekin, hainbeste urtetan lagunak izaten segitzen dugu, orain ere bieta, eta gero ere biztata beran. Bara, historio luze horretan lehen aldiz lan egitea elgarrekin gauza polita zen. Boka lehen izango dugu, aste burontan ikusteko aukeran, lehen emanaldia izango da, baldakizu ba, ikusgarri honek zer nolako bizipena izango duen. Hau da, biratxo bat antolatu dute, beste hitzordu batzuk ere izango ditugu inguruan. Zaila da, hasiera batean nola jakitea. Momentuz ez talako bira luzerik jada izenpeturik, nahiz eta badakigun badirela iruzpalau pertsona aski interesatuak bederen eskualde untan eman ahal izaiteko beste antzoki batzuetan. Baina helburua da hori baino asko zaratago joaitea eta ea lortzen dugun animaleko bira bat sortzen. Hortarako badagoza bakar bat, da publiko bat behar du jendeak eta publiko hori topatzeko ari gira hemen erratia mintzatzen eta ea badugunez jendea beste aldean. Agian etorriko dira hori lehen ikuskizun hau ikusterat eta ondokoak ere bai. Askotan ere txontxongiloak lotzen ditugu aurrentzako emanaldiak bezala, helduei begirako emanaldi bat da hau, diot, bai, urteetan mugak jartzen dituzte ulertzeko bisitu. Ez du alako mugarik, nahiz eta ba Neri zaila zait hori erantzutea askotan, errango izut zagetik, horrein galdetzen baldin badi diazu hola, ba, errango nuke bai helduen dako ikuskizuna dela, eta beharrezkoa da aldarrikatzea txontxongiloak helduentzako ere badirela. Muga asko zapartatu ditugu erran ezake maila askotan, komikiak begiratzen baldin baituzu, bai horrein jende guztiak onartu badu helduentzat ere komikiak balio dutela, ba, txontxongiloek berdin, lan berdina egiten dute eta helduentzat ba, hizkuntza edo atal bereziak ere garatu dituzte. Gero ba, ikuskizun hau aipatzeko zehazki nik uste dut aurrek ikusten aldutela, nik begira, nereek bost urte dute ba, nik eramango nituzke. Ez da baita ezpada gomendatzekoa, nik errango nuke gomendatzekotan ba, 10 urtetik gorako aurrentzat horako zerbait. Baina berriz ere gure artean, zuen seme edo alabak hortarako gustoa baldin badu eta 7 urte baldin baditu ere ekarrazue zerbait gozoa gerta daiteke. Ba, guzti honekin geratzen gara, itzuli eder bat egin dugu eta onena ba, bertaratza izango da eta ikustea, hor biziko baitugu benetan ba, egin duzen lan guztia eta gogoraraziko dugu, bokalen Paul Vaillant Couturier, hori da, zentroan izango dela, iluntzeko zortziten. Paul Vaillant Couturier, ez da genera hain erresa atxemaiteko, beraz ongi begiratu hain zinetik. Bo, bokalen da, bokalen eta bokalera eta joiten bali mazarete erresa. Iritsiko gara. Ba, iritsiko zarete. Gero galdetzen alda bestela. Bai, denek dakiten undenan. Ba, mi esker guzti hau kontatu izana. Mi esker zuen, gomitaturik. Eta hurren arte esango izut. Aia, ba. Aia. Zanen gehiago. Nahi dut, bildur naiz, ezin nauloak hartu. Kalera aterako naiz, ez aldian nire herrian. Gorrotoaren iturriak zabalduko. Txapela jantzita badoa. Txapela jantzita badoa. Norena da, euna norena jaia. Bidea nona gortzen ote da. Aidea, esaidazu zeren diren aintzaiak. Kalderak erantzuten. Txapela jantzita badoa. Txapela jantzita badoa. Lagun asko hasieran orain berriz urriago. Banan banan atzera egin ez da giro. Esan dutelarik erabakia. Zita badoa. Txapela jantzita badoa. Aterez gero, etzaitez gero. Etxera itzuli aitak zaka. Esan dit minduta dago eran irekin. Kalera ateratzeko. Zita badoa. Txapela jantzita badoa. Txapela jantzita badoa. Txapela jantzita badoa. Ama isilek lotu da usertu gabe alabaren alde. Pozak nago bildur naiz, festa erdian ibiliko naiz. Gure herriko egun handian. Txapela jantzita badoa. txapela jantzita banoa. Txapela jantzita banoa. Ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule, eta gogoraraziko dizuegu hemen ikusgarria Txinaio konpainaren eskutik asteburuntan izango duzuela urtarriaren 23an hain zuzen Bokalen larunbatuntan Paul Bayan Couturier zentroan izango baita emanaldia gaueko 8:30etan eta sartzeak 5 eurotan dituzue. Bause esan da, nealetik besterik ez, biarte esaten dizuet, izan ongi, aio. Yeah.